It's your bicycle bells and your Rembrandt swells. Your children alive and still breathing. And your look of lost when you're coming across makes me feel like a thief when you're bleeding. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, put all your love back in me. I come listening, I touch, touching with the Persian sea running through your veins. You shed your names with the seasons. Still they all return with their last remains, and they lay them before you like reasons. With your shimmering dress that says no, that says yes, that says I've nothing left for concealing. It's your shiftless flesh and your old girl's grace. It's your young girl's face that I'm breathing. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, Duchess, put all the love back in me. I'm lying. She is crying. We begonnen met het mooie Duchess van Scott Walker uit 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 18 september. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de bus wordt goedkoper. Stadsvilla Mout, wie is Frans Kevenaar en wijnproeven op Goeree. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. She's gone, oh, I, oh, I years. And she's gone. Oh, what went wrong? Think I'll spend eternity in the city. Let the carbon and monoxide choke my thoughts away. And pretty bodies help dissolve the memories. There can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face it. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. She's gone. Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall en Oates in She's Gone. We hebben een vol programma vanavond, dus snel naar het eerste onderwerp. Een revolutie in het Zuid-Hollandse openbaar vervoer. In plaats van duurder werd het voor het eerst deze eeuw goedkoper. Mariska de Vries. GroenLinks en de PvdA zijn blij met de goedkopere bus in Zuid-Holland. Ik ga daarover praten met meneer Berend Potjer. Hij is statenlid voor GroenLinks. Meneer Potjer, wat is er precies aan de hand? De bus is goedkoper geworden? Ja, dat klopt. De provinciale bussen die zijn goedkoper geworden. Dus de bussen die voor de provincie rijden. Daarvoor hebben wij een voorstel ingediend met de PvdA. Om de prijs niet langer te laten stijgen, maar juist te laten dalen. En wat was de motivatie? Ja, dat de bussen de laatste jaren, eigenlijk sinds de invoering van de OV-chipkaart en daarvoor eigenlijk ook al wel, stijgt de busprijs elk jaar opnieuw. Hè. Er komt elke keer weer een paar procent bij en bij elkaar wordt dat steeds meer. Terwijl de provincie de autoprijzen, de opcenten, die houden ze wel gelijk. En daarmee krijg je een beetje een scheefgroei en je krijgt eigenlijk dat de busreiziger eigenlijk een beetje wordt gediscrimineerd ten opzichte van de autoreiziger. En dat vonden wij niet kunnen. Dus we zijn al een paar jaar bezig om dat aan te kaarten. En nu was er een statenbrede meerderheid die vond dat dat inderdaad rechtgezet moest worden. Ja, u zegt de bussen die voor de provincie rijden. Welke bussen zijn dat dan? Als ik bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in Hellevoetsluis woon en ik neem de bus naar Spijkenisse. Is die bus dan goedkoper voor mij of zijn dat weer andere bussen? Nee, dat zijn dan weer andere bussen inderdaad, want die rijden dan weer voor de metropoolregio, hè, voor Rotterdam, Den Haag en omgeving. Dus de RET en de HTM die vallen er niet onder, maar wel de Connection en de Arriva, zeg maar Hoekse Waard, Goeree Overflakkee, bij de regio rondom Leiden, Alphen, Gouden. En bij de Brechtstreek zijn we nog aan, daar zou het ingevoerd moeten worden, maar dat komt met een nieuwe vervoerder. Dus als die komt, moet dat ingevoerd worden. Ja, op voor de punten komt ook een, waar ik het net over had, Spijkenisse en Helvershuis, komt ook een nieuwe vervoerder inderdaad komend jaar. Dus als ze ook afwachten, dan zijn er afspraken over gemaakt? Of de prijzen gelijk mogen blijven of dat ze moeten zakken? Of is daar nog geen afspraak over gemaakt? Nou, de provincie die heeft dus op ons initiatief afspraken gemaakt met de vervoerders. Met de vervoerders, eigenlijk de provinciale vervoerders. De vervoerders die Zuid-Holland inhuurt. Om inderdaad de prijzen naar het niveau van 2015 te brengen. Dus een paar jaar prijsverhoging hebben we eruit gehaald. En de komende jaren komt er ook geen prijsverhoging bij. Dus de reiziger die ziet er misschien niet superveel van, hè, omdat het vrij gering lijkt. Maar omdat het optelt, zeg maar, is het toch best wel een behoorlijk voordeel voor de busreiziger. Toch heel prettig dat er eens iets goedkoper wordt in plaats van alles wat maar duurder wordt inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou is het wel zo dat de benzine natuurlijk, voor de bus waarschijnlijk de diesel wel steeds duurder wordt. Wordt daar nog rekening mee gehouden? Nee, wat nog wel een dingetje is dat de BTW omhoog gaat. Want het kabinet heeft gezegd van dat de BTW op noodzakelijke voorzieningen, dus het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9%. En dat geldt dus ook voor openbaar vervoer. Dus dat doet ons initiatief eigenlijk een klein beetje afbreuk.

Karen White was dat, een superwoman. En daarvoor uit Frankrijk Christophe, een Les Mots Bleus. Stadsvilla Mout heeft recent haar deuren geopend in Schiedam. Het karakteristieke boutiquehotel is gevestigd in een rijksmonument uit 1750. Herman de Bruin. In Schiedam hebben we een stadsvilla en die staat er al heel lang, maar hij is wel helemaal, ja, opnieuw geboren zou je kunnen zeggen. Althans, dat denk ik zo. Ik ga het vragen aan Corina Waaier. Ze is in de studio. Je bent eigenaresse van de Stadsvilla Mout. Dat klopt. En wat eigenlijk wat leuk dat u zegt dat er een nieuwe villa is geboren. Want het is voor mij ook echt een kindje. Ja? Ja. En hoe uitzicht dat? Ja, ik hou echt van mijn hotels en van mijn gasten. Ja, het klinkt misschien een beetje truttig. Maar nou ja, het is wel waar. Dan heb je er wel passie voor. Zeker, ja. Een passie mee. Maar een stadsvilla, die heeft heel lang leeggestaan in Schiedam. Ja, ja, en dan kom je daar en dan zie je iets dat je denkt, dan moet je daar doorheen kijken, denk ik. Want dat valt niet mee. Ja, dat klopt. Ik was eigenlijk bij toeval op het pand gestuit. En ja, mijn interesse was gewekt. Het was eigenlijk een beetje een rare pand. In die zin dat het was heel groot. Mm-hmm. Het zag er heel slecht uit. Ja. Maar de locatie was prachtig. Ja. En hoe kan dat? Dus ja, het leek mij leuk om daar eens te gaan kijken. En daar meer over te weten te komen. Ja. Had je er meteen een beeld bij? Toen je het zag? Wel toen ik het zag. Ja, toen je het zag. Bedoel, dan kunnen we dat daar en dan kunnen we dat daar. Zeker, ja. Ja, ja, absoluut. Dat was gelijk wel, ja. Ja. Dus de liefde voor het pand was meteen geboren. Ja, zeker. Nou, wat ik zo leuk vond eigenlijk was, ik liep de Lange Haven op. En als je niet in Schiedam woont, weet je eigenlijk niet zo goed wat je van Schiedam moet verwachten. Tenminste, dat had ik. En ja, je weet, het ligt vlakbij Rotterdam, een beetje onder de rook van Rotterdam. En het was prachtig. Ik liep die Lange Haven op en ik dacht, nou, dat niet heel Nederland weet dat het zo mooi is. Ik was zo positief verrast. Je loopt ongeveer de 17e eeuw binnen. Ja, schitterend. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Is het geworden wat je ervan verwacht hebt? Ja, ik ben er ontzettend trots op. Ja? Ik ben natuurlijk niet geheel objectief, maar ik vind het prachtig. Ja. Een boutique hotel. Wat is eigenlijk een boutique hotel? Ja, ik noem het zelf eigenlijk in dit geval een suite hotel. Maar voor allebei geldt, een boutique hotel houdt eigenlijk in dat het, net als een boutiqueje wanneer je kleding koopt, het wijkt een beetje af van de standaard die wordt gezet door de grote ketens. Ja. Dus er zijn een aantal, dat kunnen het Hilton zijn, het NH, de Ibis Hotels, Bastion Hotels, zijn ontzettend veel ketens. En die werken allemaal best wel volgens een standaard. En maakt eigenlijk niet uit in welke stad je zit. Het ziet er allemaal min of meer hetzelfde uit. Ja, het is heel herkenbaar. Ja. En bij jullie word je verrast als je de kamer binnenkomt. Als je een andere kamer binnenkomt, word je weer verrast. Door een andere manier. Dat proberen we. Ja, het is wel zo dat we de kamers meestal wel met dezelfde meubeltjes inrichten. Dat heeft ook te maken met onderhoud. Maar alle kamers zijn echt anders. De meubeltjes, het is niet dat wij één groothandel binnenlopen en daar gewoon alles kopen wat automatisch op elkaar is afgestemd. Maar ja, we scharrelen het een beetje bij elkaar. Ja, ja. Maar het heeft ook te maken weer met de geschiedenis van het pand misschien wel. Zeker. Dat je daar ook naar kijkt. Absoluut, ja. Ja. Ja. Hoeveel kamers hebben we? We hebben 17 suites. 7 suites, oh, dat mag niet om iets duidelijker te zijn, we hebben 13 suites. Dus dat, met een suite bedoel ik eigenlijk dat de kamers echt heel ruim zijn. En dus zo rond de 35, 40 vierkante meter. En je hebt dan ook een klein pantrytje erin. Mm-hmm. En een bankje en een eettafeltje. Ja, zodat je echt lekker, bijna dat je een beetje voelt alsof je woont aan die mooie, prachtige gracht. Ja, ja. En dan hebben we nog een viertal standaardkamers. Die zijn eigenlijk een beetje wat je bij een hotelkamer verwacht. Ja, ja, daar is wat kleiner, maar dat kan dan ook heel goed. Dus ik wil ook echt dat het als een huis voelt. Ja, ja. Ja. Mensen weten de stadsvilla al te vinden? Ja, zeker. Ja, we zijn best tevreden. Ja, het is echt nog, hoe wil je zeggen, het heet van de naald of van de pers. In ieder geval, de bouwvakkers zijn net de kamers uit. Absoluut, ja. Ja. Ja. Waar kunnen we het vinden? Je zei al, het zit midden in het centrum. Prachtige plek. Ja, het ligt aan de Lange Haven. Echt heel mooi in de bocht van de Lange Haven. Mm-hmm. Tegenover de eveneens prachtige havenkerk. Ja. Dus je hebt ontzettend mooi uitzicht ook op die kerk. Schuin tegenover het Stedelijk Museum. Schuin tegenover het Jenevermuseum. Schuin tegenover de Bonte Koe. Ja, ja dus, en ook echt vlak naast een aanlegplaats voor fluisterbootjes. Is echt heel erg het leuk. Is voor toeristen en iedereen die daar wil zijn, een prachtige plek om te verblijven. Ja. Misschien, dat denk ik zeker, is er een website waar mensen kunnen kijken en ook wat foto's op staan? Zeker, dat is www.stadsvillamout.nl. Ja. Corina Waaier, Stadsvilla Mout, je hebt het besproken. En heel veel succes en dank voor het gesprek. Dank u wel, graag gedaan. Twee mannen zo stil, hand in hand, op een begrafenis van een vriend. Geef een zakdoek, vertel het niemand, een stiel meer van tranen verdrinkt de tijd. Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Kom, laten we gaan dansen tot het niet meer gaat.

I'll stand an hour knocking, knowing that my heart is mocking me. She doesn't live here anymore. Whoa. How can I run away from darkness at the close of day, when all I think about is you? Not knowing where I'm going, what am I to do, when all I think about is you? I don't know why I bother, what else can I do, when all I think about is you? Prachtig nummer van Nilsson uit 1977, All I Think About Is You. En daarvoor Frank Boeien en Stef Bos in Twee Mannen Zo Stil. Wie is Frans Kevenaar? Mariska de Vries praat met hem. Ik ga praten met Frans Kevenaar, want hij is de behartiger van BNI Nederland. En BNI Nederland is Business Network International. Een organisatie die ervoor zorgt dat mensen in een netwerk terechtkomen waar ze hun business kunnen ontwikkelen en hun, hoe moet ik het zeggen, hun zakelijke contacten zo ver mogelijk kunnen uitbreiden. Zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. Oké. Hoe bent u zelf met deze organisatie in contact gekomen? Nou, ik ben in 2004 na een carrière in het bedrijf, in het grote corporate bedrijfsleven voor mezelf begonnen. En dan heb je zoiets van, ik moet nu netwerken. Maar wat ging u doen voor uzelf? Ik heb mezelf met de titel getooid organisatieontwikkelaar, organisatieverbeteraar. Dus mijn idee was om in het MKB organisatie te helpen dingen beter, sneller, slimmer, handiger, met minder kosten of met meer plezier te doen. Toen ben ik eens gaan kijken voor welke netwerken zijn er eigenlijk. Ja, ik heb toen één fout gemaakt, want ik kwam in contact met een netwerk van allemaal mensen die ook organisatieontwikkelaar waren en management consultant. En ja, dat klonk goed. Ik denk, dan moet ik me daar maar eens mee aansluiten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb me daarbij aangesloten. Ik moest een aardige entreefee betalen en moest ook getraind worden in Engeland. En uiteindelijk bleek in crisisjaren dat als je met ze allemaal vogels van dezelfde plamage in hetzelfde steeds verder krimpende vijvertje zit te vissen, ja, dat dat toch wel heel erg ingewikkeld wordt. Dan wordt het niet zo gezellig meer onderling, denk ik. Op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het kwam, werd ik door een van de leden hier in Vlaardingen uitgenodigd. Goh, Frans, ik heb je ergens ontmoet. Vind je het leuk om een keer op een vrijdagochtend langskomen bij ons? Nou, ik zei, waar dan? Ja, Delta Hotel. Nou, dat was op zich een prima plek om een keer te verkeer. Dus ging daar langs en ik denk, ik werd geconfronteerd met mensen die elkaar helpen. Die actief voor elkaar op zoek gingen. Ik denk, dit is bizar. En toen dacht ik van, goh, ik moet eens even gaan googlen, BNI. Is dit de enige? Zijn dit er meer? Er waren er veel meer. En ik zag in Rotterdam ergens een hele groep waar 46 man bij. De groep waar ik op bezoek was, die waren met z'n 14e. En een groep van 46, ik denk, dan moet ik daar ook eens gaan kijken. Want dat is natuurlijk veel interessanter, zo'n grote groep, dan zo'n kleine groep. En dat waren allemaal mensen met een andere professie? Allemaal met een andere professie. Dus ik ging naar die grote groep. Maar wat er dan uiteindelijk met je gebeurt, of dan met mij gebeurd is. Interessant voor mijn business. Daar moet ik iets mee doen. En vervolgens zit je eigenlijk met een hoofd-hart-situatie. Rationeel snap je, als ik mij zo aansluit, gaat mij dit veel opleveren. Maar aan de andere kant gaat ook, laten we zo het hart gespreken van, goh, bij welke groep voel ik me nou het meeste thuis? Ik ben eigenlijk teruggegaan naar de groep waar ik het eerste geweest ben. Die toen met z'n 14 waren. Het voelde goed. Goh, Frans, leuk dat je er weer bent. En gezellig. En kom gezellig ook bij ons. Hè, want het is hier leuk. Uiteindelijk heb ik dat gedaan. En ik had dus een stevig bedrag betaald om in dat andere netwerk te participeren. Met de kennis die ik sindsdien opgedaan had, had ik beter voor gelijk. Het geld wat ik daaraan besteed had, had ik 25 jaar lid van BNI kunnen zijn. Oké, dat was een betere keuze. Maar goed, dat weet je niet als je net begint. Dat weet je niet. Dus ik zeg altijd bij leergeld, leergeld dan. Ja, en daarna is het eigenlijk op een geweldige manier gerollen. Want ja, je hebt op een gegeven moment een aantal mensen die ook aan je denken. Die je introduceren. Dat zijn mensen in andere beroepsgroepen, maar die komen mensen tegen die iemand zoals u zoeken. En dan geven ze de tip van, nou, ik ken er een en neem eens contact met hem. Het meest recente voorbeeld is dat een van de leden uit het netwerk zei van, god joh Frans, help je ook startende ondernemers? Ja, natuurlijk help ik startende ondernemers. God, zou je dan niet eens een keer willen praten met iemand die van plan is een eigen bedrijf te beginnen in de automotive branche? Nou, laat me maar eens gaan praten. Ik bedoel, ik heb nog nooit in de automotive iets gedaan, maar wie weet kan ik hem wel helpen met misschien een paar goede tips. De basisprincipes van een bedrijf opzetten zijn voor elk bedrijf hetzelfde waarschijnlijk. Ja. En zo zijn we aan de slag gegaan met de man. Nou, het eerste is altijd, het moet wel een klik zijn. Ja. Het geen klik is. Nou, op die manier geïntroduceerd worden bij die man. En we zijn nu bezig met het regelen van de financiering, het opzetten van zijn bedrijf. En als het een beetje wil, gaat hij in augustus van start. Als er nou meer startende ondernemers zijn die wel wat hulp kunnen gebruiken, is er een website van de organisatie? Jazeker. Ja, dan kan je gewoon naar futureperfect.nl kijken. En daar staat al mijn contactgegevens staan erop en dan kunnen ze me vinden. Oké, futureperfect.nl. Ik sprak met Frans Kevenaar hoe zijn loopbaan de laatste jaren zich ontwikkeld heeft. Hartelijk dank. Graag gedaan. Like a dream to me that somehow came true, and I know tomorrow will still be the same, 'cause we had a life of love that won't ever change. muziek uit de jaren 90. Luther Vandross en Always and Forever. Kwaliteitswijnen en portwijnen. Je kunt ze proeven tijdens de herfsteditie van de Wine and Port Tasting in Goeree. Danny Rijkels vroeg organisator Han Roderijs wat u kunt verwachten. Eigenlijk is het de bedoeling dat wij dus een aantal portwijnen openzetten die de mensen dan kunnen proeven. En daarnaast zijn er dan ook nog wijnen te proeven uit Sicilië, het zuidelijkste puntje van Italië. En er komt ook nog iemand met Italiaanse specialiteiten en ook olijfolie. En in deze herfsteditie staat de port centraal. Nou, wat is nou het verschil tussen een portwijn en bijvoorbeeld een gewone rode wijn? Een gewone rode wijn die heeft nooit een hoge alcoholpercentage dan 15%. En port is een versterkte wijn, vandaar dat ze ongeveer rond de 19-20% hebben. En het wordt versterkt met een alcoholdistillaat. Met een alcoholdistillaat. En dat is dus een kwestie dat hij dus vanuit die versterking heeft hij een hoger alcoholpercentage. Dat is dus daardoor heeft hij een hoog alcoholpercentage, maar ze doen het er bij tijd in, zodat je nog restsuikers op de wijn hebt. Vandaar dat port dat die zoet is, in tegenstelling tot een droge rode wijn. Is het ook zo dat port met de jaren beter gaat smaken, of niet? Ja, dat inderdaad. Maar dan moet je wel een vintage port hebben. Een vintage port is een port die uitgeroepen is door het instituut dat de kwaliteit van de portwijn controleert. En men stuurt die port dan in en dan oordelen zij of dat het een vintage is. En dan mag je er een jaartal op zetten. En die wijn die zou je inderdaad langer, naarmate je die langer bewaart, wordt de kwaliteit beter. En kan je tijdens de wine and port tasting in de goede reden ook van die hele oude vintage port proeven? Hele oude vintage port hebben we niet, want wij zijn natuurlijk in eerste instantie verkopen wij onze wijnen. Dus wij doen niet aan opslag van vintage port. Maar in Porto, daar liggen daar inderdaad in Porto zelf, daar liggen dus inderdaad wel vintage port wijnen van 80, 90 jaar oud. Oké, het zou misschien ook wel zonde zijn als je die open zou maken voor een proeverij. Of is dat misschien stom gedacht van mij? Nou, inderdaad. Kijk, voor een proeverij, we praten dan natuurlijk wel over prijzen van boven de €500. Ja. Dat wordt natuurlijk wel een beetje te duur voor een proeverij. Ja, dat had wel een hele unieke aspect geweest als dat eraan gekoppeld zou zijn. Maar inderdaad, heel erg begrijpelijk. Staan er nog specifiek een aantal wijnmakers centraal tijdens deze proeverij? Wij hebben portwijn van Vieira de Souza. Eigenlijk is dat een heel oud bedrijf die vroeger zijn port leverde aan Churchill's. Die zit in Villanova de Gaia. Maar sinds een aantal jaren mogen ze ook op de boerderijen zelf bottelen. En er zijn twee hele enthousiaste jonge dames. En die hebben het bedrijf overgenomen van hun vader. En die bottelen dus op hun kinden zelf, op hun boerderij. En ja, dat zijn eigenlijk de wijnmakers van de portwijn. En voor de rest hebben wij dan natuurlijk zelf nog Portugese wijnen en de Italiaanse wijnen. Ja, want naast port kan je dus ook een variatie aan andere wijnen gewoon proeven. Ja, en ook specialiteiten. Er komt ook iemand met Italiaanse specialiteiten en er is olijfolie. Ook Portugese olijfolie, maar ook Italiaanse olijfolie. En ja, waarom zou je nou eigenlijk mensen aanraden om naar dit evenement toe te komen? Moet je dan eigenlijk al een enorme wijnliefhebber zijn? Of kan het ook zo zijn dat je dus naar het evenement komt en dat je in één keer toch wijn op een bepaalde manier leert drinken? Nou, het zou leuk zijn als er dus mensen komen die zeggen van, nou ja, port, ik heb het wel eens een keertje geproefd. Ik vond het best wel lekker. Maar je komt eigenlijk nooit in de gelegenheid om portwijn te drinken van 40 jaar. Je gaat niet zo snel zo'n fles kopen, want die is best wel duur. We hebben witte port van 20 jaar oud. Dat is ook eigenlijk heel speciaal. Je ziet ze eigenlijk bijna niet in de winkels. We hebben een rosé port. Dus als je een diversiteit aan verschillende porten wil proeven, dan ja, dan ben je daar echt heel goed uit. Ja, want normaal gesproken dan kom je niet zo gauw in aanraking met dat soort portwijnen, als ik het goed begrijp. Nee, inderdaad. Een vintage port, ja, er zijn mensen, kijk, je gaat niet zo snel een vintage port kopen. Want een vintage port is eigenlijk gewoon een portwijn waarvan je zegt, Ik koop hem voor een speciale gelegenheid. En dan moet je ook nog met een aantal mensen zijn. Je moet hem gewoon in één keer opdrinken. Je moet hem niet tot een week open laten staan. Want dan gaat de kwaliteit achteruit. Ja, oké. Okay. Dat is ook alweer zo. Dat zijn allemaal dingen waar je dus rekening mee moet houden. En ook vast en zeker ook dingen die tijdens die proeverij ook allemaal worden uitgelegd aan de bezoekers. Ja, inderdaad. Een hoop mensen die denken dat port dat er zomaar overal gemaakt mag worden. Maar dat is niet zo. Want port moet dus echt werkelijk uit Portugal komen. Anders mag er niet eens port op de fles staan. Helemaal helder. Stel je voor, mensen zitten te luisteren nu en die zijn benieuwd om wat meer informatie te lezen over dit evenement. Waar kan men dan terecht? Men kan terecht op onze website www.portugesewijnenenzo.nl. Daar kunt u alle informatie krijgen en dat heeft ook in de plaatselijke weekbladen heeft het ook gestaan. En daarmee naderen we het einde van de late avond van dinsdag 18 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Stephen Lindsay heeft het laatste woord. Fijne nacht. Here comes the breakdown. Dit is De Late Avond. Da ba da ba da ba da.